Het is middernacht, het begin van donderdag 17 juni. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een groep van zo'n 150 strandgangers is gisteravond betrokken geraakt bij vechtpartijen op het strand van Zandvoort. Zeker 3 mensen zijn gewond geraakt. Een vrouw kreeg een fles tegen haar hoofd. Volgens de politie ging het met name om jongeren die zich buitengewoon vervelend gedroegen. De politie greep in met tientallen agenten en politiepaarden. Daarbij is 1 aanhouding verricht. Wel heeft de politie naar eigen zeggen veel namen genoteerd. De meeste jongeren zijn intussen met de trein vertrokken naar huis. Apple werkt in 152 landen mee aan het weren van apps die belangrijk zijn voor de LHBTI-gemeenschap. Dat zeggen een Amerikaanse en Chinese organisatie die zich inzetten voor een vrij internet. Ze zeggen dat Apple homofobe landen als Saoedi-Arabië helpt bij het onderdrukken van rechten voor LHBTI'ers door de apps te weren uit de App Store. Het gaat onder meer om dating-apps en voorlichtings-apps. Het ledenparlement van de FNV heeft met ruime meerderheid ingestemd met de voorstellen van de Sociaal-Economische Raad om de arbeidsmarkt te hervormen. Het voorstel is vooral bedoeld om flexwerk aan banden te leggen, bijvoorbeeld door nulurencontracten te verbieden en het inzetten van uitzendkrachten te beperken. Andere bonden en de werkgevers hadden er al mee ingestemd. Nu ook de FNV-akkoord gaat, wordt de kans groter dat het CER-advies naar het kabinet gaat. En dan voetbal. Italië is door naar de 8e finales op het EK. In Rome wonnen de Italianen met 3-0 van Zwitserland. Locatelli scoorde 2 keer. En Turkije is zo goed als uitgeschakeld na de tweede nederlaag dit EK. Gisteravond was Wales met 2-0 te sterk in Baku. Door de zege heeft Wales een grote stap gezet op weg naar de 8e finales. Het weer, het koelt maar langzaam af. Vannacht is het tussen de 17 en 22 graden. Donderdag in het hele land tropisch. Het wordt 30 tot 35 graden. 'S Avonds en 's nachts kunnen er dan stevige onweersbuien vallen. Vrijdag wordt het een paar graden minder warm, maar het is dan wel broeierig met opnieuw kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van komend uur die zou u kunnen kennen van de vele voorstellingen die hij al jaren maakt. Vaak bewerkingen van opera's en oude vertellingen voor de hele familie. En natuurlijk ook van Sesamstraat, waar hij Dickie Dick en de anderen altijd verhalen heeft verteld. Als kind haalde Frank Groothof kattenkwaad uit met zijn broer René. En nu is hij inmiddels alweer 74, maar verder is er niet zo heel veel veranderd. Op de parade is het weer kattenkwaad. Ze brengen samen een voorstelling voor alle leeftijden over Russische avant-garde componisten en absurd theater in wat toen was een gevaarlijke tijd. Circus Charms samen met ensemble Sea Session. En Frank Groothof, die is hier geboren 1947. Frank, welkom. Wat leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk. Ja. Wat waren dat eigenlijk voor componisten, die avant-garde componisten waar het over gaat? Wat waren het? Ja, het was in het begin misschien wel een leuke tijd, hè, om allerlei nieuwe muziek te proberen te maken. Maar ja, dan komt de Stalin-tijd. En dan gaan de bureaucraten zeggen, dit is niet geschikt voor de gewone mensen. En dan... Dan werd het ellende. Dan moesten die mensen vluchten of werden ze opgesloten. Een angstige tijd lijkt me dat voor een componist. Ja, die Stalin-tijd. Als je daar muziek maakte die niet strookte met wat ze vonden dat goed was voor het volk, dan eindigde je in Siberië of zo, ja. Ik heb wel eens een boek over Shostakovich gelezen, dat hij op het laatst gewoon maar de koffer al volledig gepakt onder zijn bed had liggen. Ja. Voor het geval er aan zijn deur werd geklopt. Ja, op het laatst. Dat heeft hij heel lang gedaan. Ja, heel lang. En zijn muziek werd ook gecorrigeerd en afgewezen. En, ja. Een ellendige tijd. Hoe breng je zoiets voor kinderen of hoe breng je zoiets voor in theater dat het ook nog een beetje leuke middag wordt voor wie gaat kijken? Ja, die muziek is geweldig. Dat is het natuurlijk. Kijk, C-Sessions, dat is het orkest Pauline Post, die gek is van die Russische muziek, die op zoek is naar onbekende componisten. En die wordt dan geholpen door mensen die daar veel van weten. En die krijgt allerlei leuke muziek. En ze denkt, wauw, hoe kan ik daar een voorstelling mee maken? En vraagt dan mijn broer, René. En die zegt dan, dat is wat voor ons, Frank. Moet je luisteren, deze muziek, hier kunnen we... En ze komt ook met een heel leuk boek... Daniel Garms is een schrijver uit die tijd. Ja, die heeft ook problemen genoeg gehad met zijn absurdistische verhalen. Dat mocht hij op een gegeven moment ook niet meer. Uiteindelijk mocht hij alleen nog maar kinderverhalen schrijven, want ze vonden het onzin wat hij schreef. En nu is hij heel erg geliefd en heel erg... revival van zijn boeken. Maar in die tijd werd hij verschillende keren opgesloten. Uiteindelijk is hij daar gestorven. Weet je wel, verhongerd of weet ik veel. Maar hij heeft bijzondere verhalen. En die uit zo'n bundel van kinderverhalen hebben we een aantal stukken genomen. Hij heeft veel verhalen over twee mannen, Kolja en Petja. Daar hebben René en ik heel wat mee. De ene die eigenwijs denkt dat hij het allemaal beter weet. En de andere die creatief en slim is en probeert ook een plaats te veroveren in het spel. En met die teksten en die geweldige muziek... hebben we een soort broertjes gemaakt. Maar dan zijn we ver in de 70, maar dan nog net zo vals en net zo... Voor jullie is er nooit iets veranderd in al die tijd dat jullie elkaar kennen? Nee, in die rolverdeling niet. Nee, in die rolverdeling... Ik ben de oudste en de meest eigenwijze wel. En ik vind René ook gewoon de creatiefste. Weet je wel. En die combinatie tussen ons twee, die chemie... dat is de witte clown en de August een beetje. En dat komt vanzelf als jullie samen zijn? Ja, dat komt vanzelf. Ik zal altijd proberen hem de loef af te steken. En dat was al in de broertjes vroeger, in die... televisieserie in die stukken die we gemaakt hebben, was dat al zo. En dat is nu precies zo. En dat werkt heel erg goed. Het zijn archetypen van hoe mensen zijn. De een die denkt dat hij het beter weet en de ander die moet proberen om daarin te overleven en ook zijn plek overeind te blijven. Ja, ja. En René, die is dit keer ook een soort heckler die in het theater vanuit het publiek eerst steeds luider doorheen gaat praten. Ik heb dat een keer meegemaakt. Dat iemand dat echt deed? Ja, in Eindhoven. Dat er iemand in de zaal zat en ik deed daar een midsommernachtsdroom of zo. En er zat iemand in de zaal en die dacht, wat praat hij de hele tijd doorheen door die mooie muziek van Mendelssohn? En die wilde steeds dat ik ophield. Uiteindelijk moest die man... Ja, het was ik had een theatervoorstelling, weet je wel. Ik speelde al... Je kan niet die man zijn zin geven. Daar heeft niemand een kaartje voor gekocht. Nee, maar hij stopte de zaak steeds. Uiteindelijk hebben ze meegenomen. En heeft hij zijn geld teruggekregen. En het was wel... ontzettend inspirerend om met dat gegeven deze voorstelling te maken. Dus zeg maar, ik doe een voorstelling en er zit iemand in de zaal en die gaat zich ermee bemoeien. Het is ontzettend irritant en moeilijk om dan door te gaan. Is dat ook zo dat het publiek aanvankelijk denkt van verdomme, wat maak ik nou mee? Er zit iemand door de voorstelling heen. De kinderen denken dat. De kinderen kennen misschien... de combinatie Frank en René nog niet zo goed, want dat is natuurlijk lang geleden. Maar de ouders weten dat wel. Maar René doet het zo dat je in het begin denkt... oh god, wat is hier aan de hand? Je gaat zich iemand ermee bemoeien, ja. Ja, maar dan heb je het in de gaten. Maar dan zie je toch de ongemakkelijkheid van iemand die zijn ding niet kan doen... omdat een ander en daar een mening over heeft en mee wil doen... of het betere denkt te weten... Ja, het is een vreselijke situatie om in te zijn. En dat is de lol van de voorstelling ook. En elke artiest maakt dat één keer in zijn loopbaan of misschien vaker mee. Iemand die denkt, ik weet het beter, ik ga deze voorstelling wel vaker onderbreken. Of ik ga wel vaker doorheen. Mensen die denken dat het leuk is en dat ze gaan reageren. En zeker. Ik heb wel eens debatten moeten voorzitten. Dat je op zaterdagavond over energieproblematiek stond te debatteren in een klein zaaltje. En dat iemand de hele tijd opstond en kernenergie riep. Maar dan ook verder niet iets anders dan het woord. Wat erg. Ja, ja. Kernenergie. En dacht, ja, dat zei je net ook al. Ja. Heb je nog wat? Ja, precies. Ik denk, ik ben ook niet de leraar die iemand de klas uit gaat sturen. Nee. Zo erg wordt het toch ook weer niet op zaterdagavond? Nee. Vreselijk. Ja. In jullie werk gaat het heel vaak over competitie. Over strijd tussen de twee broers. Ja. Is die er ook eigenlijk in het echt wel geweest? Of? Nou, strijd is er niet geweest. Ik zeg wel, ik heb wel de ambitie om net zo goed te zijn. Of je bent wel bezig om... Dus competitie, wat mij betreft. Misschien wat René betreft. Jullie willen eigenlijk beter zijn dan de ander. Ja, in ieder geval mee kunnen komen. Ik heb een hoge pet op van mijn broer. Weet je vindt hem zo goed dat je denkt, kan ik eigenlijk wel meekomen met hem? Dat is wel een soort basisgevoel van mij. Want ik vind hem hij heeft een geweldige mimiek, weet je wel. Wat ik gewoon helemaal niet heb zoals hij dat heeft. Ik heb ook andere dingen, maar die vind ik dan minder interessant. Dat heb je altijd, hè, als je ergens jaloers op bent. Maar goed, dus... Is dat ook zo begonnen met witte jaloersheid, dat jullie allebei... Niet wat hem betreft helemaal niet, hoor. Hem betreft, nee, hij ontpopte zich opeens als iemand die ontzettend... geweldig mensen kon imiteren en ontzettend komisch was. Gewoon op de middelbare school. En toen ging hij bij Carousel, bij het theatergroep Carousel, ging hij meme spelen. Hij ging naar de kleinkunst. En ik dacht, stik, kan je dat ook doen? Weet ik veel. Mijn vader was kapper. En eigenlijk moesten we gewoon een vak leren. Net zoals alle andere broers voor mij. Hoeveel waren er in totaal? Er waren nog 4 kinderen boven mij. En wij waren dan René en Michel en ik waren dan met z'n drieën de kleintjes. En later zijn er nog een stuk 4 bijgekomen. Ja. Dus we waren met z'n 11 op een gegeven. Dus je moest je ook wel eigenlijk gewoon gedijst houden of buiten gaan spelen, maar niet lastig zijn en een beetje vechten om aandacht te krijgen. Ja, dat was het. Je moest. Ik trok me terug in een hoekje en probeerde te lezen. Dat was mijn redding in die tijd. Want er was geen ruimte. Heel klein, zoals al die grote gezinnen geleefd hebben. Klein, weinig aandacht, want de ouders moesten alle twee werken om om te zorgen dat er eten was en kolen voor de kachel. Dus ja, je moest zelf zien te redden. En dus was je op jezelf aangewezen en was je veel buiten en was je een straatschoffie werd je. Wat deed je als straatschoffie? Ja, wij woonden in de Damstraat achter in Amsterdam. En dat was in die tijd een heel sociale buurt, hoor. Dat was, je had daar Kwekkenboom, die zit er nog steeds. En je had de Gebroeders Winter en de elektriciteitswinkel van Evert. En eigenlijk een Ollers. Alles zit er eigenlijk nog. Ja, alles zit daar nog. En je had daar de Stoofsteeg met de dames die sekswerker waren. Die kwamen bij mijn vader, die kapper was, hun haar opsteken. En ik zwierf graag die kant op. En dan werd er getikt op het raam. Hey Frankie, terug naar huis, hè? Anders zeg ik het straks tegen je vader. Dus het was een hele leuke sociale... voor die kleine kinderen. Spannende omgeving. Ja, hele spannende omgeving. En bij Kwekkeboom kon je gewoon... ja, ook even aankloppen. En dan wisten ze wel dat je kwam bedelen. En dan hadden ze allerlei koek die gebroken was. En bij de Gebroeders Winter kon je papier halen om te tekenen en zo. Het was een heel sociaal gebeuren. Het grote gebouw er tegenover was van het Leger des Heils. Ja, ik heb er een geweldige tijd gehad daar in die Damstraat. En een roerige tijd moet het zijn geweest begin jaren 50. Zo kort na de oorlog. Het was, ik vond het een vrij rustige tijd. Nu is het een chaos als je door die straat loopt. Onherkenbaar. De ene na de andere eetgelegenheid en cafés en zo. Maar vroeger was het een heel... Ik vond het een heel prettig manier om en ja, die grachten. En ik heb er een hele leuke tijd gehad daar. Hoe kan je dat zo terugtoveren? Sta je heel dichtbij je jeugdherinneringen? Weet je nog heel makkelijk wie je was als kind? Ja, dat weet ik wel. Ik was natuurlijk... Dus als er rondvaartboten of bootjes langskwamen... vond je het leuk om je kop tussen het hek van de brug te doen... en naar beneden te spugen. Dus ik was wel echt een rotjochie natuurlijk. Ja, een schoffie. En ik lag ook... Meerdere keren werd je door je vriendjes in het water geduwd, weet je wel. En dat ik nooit verdronken ben. Omdat ze allemaal wel zo'n klein beetje in de gaten... Of ik had een heel dik jasje aan, dat ik bleef drijven of zo. Maar zwerven en er was van alles te beleven daar. Waterloopplein had je. Al die buurten waren voor mij magisch, ja. Je roept een soort sfeer op van avontuur. Dat elke dag de wereld open lag en spannend en nieuw en interessant was. Nou ja, je moest eigenlijk naar buiten. Want mijn vader had een zaak. En daarboven was de keuken. En we hadden niet eens een huiskamer. Dat keukentje was het sociale gebeuren. En voor de rest waren het slaapkamertjes. Maar er was niks te beleven. En mijn vader wilde niet dat we steeds door die winkel heen gingen. Dus het was of naar binnen of naar buiten. En binnen was niks te beleven. En dus je ging naar buiten. En daar was het avontuur. Daar was Galerie Modern had je nog in de Regulus Breestraat. Er was van alles te beleven. Je werd achterna gelopen door... personen. Ja, ik kan me daar wel vaag spannende dingen herinneren. Dat was het leven, maar je was ook streetwise. Je wist wanneer je moest uitkijken. Ja, dat is vanzelf gekomen. Ja. Hoe kan het dat je nog zo dichtbij dat kind dat je ooit was staat? Dat je dat zo kan oproepen, dat je daar eigenlijk... Die gedachten, die gevoelens kan oproepen en daar nog verbeelding bij kan hebben. Er zijn ook heel veel volwassenen, ik weet niet eens waar ik zelf sta, die naar een foto kijken van zichzelf als kind en denken: wie is dat? Wie is dat meisje, dat mannetje? Dat... Ja, het was. Het. Dat. Ja, hoe zou ik dat zeggen? Ik ben. Het was ook een heel intensieve tijd voor je als kind. Want je moest op een of andere manier overleven... dat je het alleen moest oplossen. Je had je twee broers natuurlijk wel, René en Michel. Maar René was veel jonger als ik. Of tenminste veel jonger, 3 jaar jonger. Die was als ik zeg maar 7 ben, is hij 4 of 5... Dan is hij echt nog een kleintje. Maar je moest wel op hem lekken. Je moest wel samen met hem naar school. En hij was er wel 6 bij. En je moeder zei wel, let je wel op René. Weet je wel? Dus hij was meer een blok aan je been. En het was het was een tijd dat je... Ja, hoe kon je het leuk maken voor jezelf buiten? Ik kan me herinneren, er was... voor de Galerie Modern stond een man met yo-yo's. Ik weet nog zijn naam ook, Duncan. Duncan Jojo's had hij. En die kon met 2 of 3 jojo's tegelijk kon hij allerlei trucken doen. En ik zat er als klein kind, zonder te ademloos naar te kijken. En hij pikte mij eruit. En hij ging mij dat leren daar. En toen zei hij... dan moet je straks naar de Tuschinski, was film... Kaartje van hem, mocht ik naar de bioscoop. Dat regelde ik dus allemaal. Dat wisten mijn ouders dus helemaal niks van. Hè? Dus een meneer die. Dus ik ga daar naar die bioscoop. En in de pauze van de film. Had je in die tijd dat er iemand op het toneel kwam. Een vuurspuger of een goochelaar of zo. Er was altijd. Of iemand kwam zingen. En hij was er ook een keer. En hij zei, is er iemand die een dun kan jojo heeft? En dan moest ik mijn vinger opsteken, dan mocht ik naar voren komen. En dan moest ik op dat toneel staan. En daar met die jojo een paar kunstjes doen. Of hem 10 keer heen en weer bewegen. En dan kreeg ik van die man, weet ik veel, een pijlenboog of iets. Iets dat al die kinderen in die bioscoop dachten. Wauw, zeg, ik wil ook zo'n ding. En die meteen bij hun moeder gingen janken. We willen zo, want hij maakte reclame daar met mij. Kindermarketing. Ja, kindermarketing. En dat heb ik een hele tijd gedaan. En daardoor kwam ik met allerlei cadeaus thuis. Dat mijn ouders dachten, waar haalt dit allemaal vandaan? Zulk soort gedoe was allemaal mogelijk in die tijd. En, dat maakt het zo memorabel. Maar ja. We hadden het net over de Russische avant-garde-componisten. En dat je dan de koffer al naast je bed hebt voor het geval je naar Siberië wordt gestuurd. Ja, ja. In al jouw voorstellingen die je hebt gemaakt voor kinderen, schuw je de angstige, nare, wrange kanten van het leven helemaal niet. Het is eigenlijk nooit dat je probeert een soort zoetsappige versie van de werkelijkheid neer te zetten, waarin alles opgeruimd en veilig is in de wereld. Nee, want dat is de wereld voor kinderen toch ook niet. Dus ik vind het juist boeiend om verhalen te vertellen die kinderen wel om zich heen horen, maar die ze misschien niet begrijpen en die begrijpelijk te maken voor ze. Bijna alsof je ze helpt om de wereld aan te kunnen. Ja, want kijk, die wereld om hen heen, die ze totaal niet begrijpen en die de ouders zo ver mogelijk van die kinderen af willen houden, maar die ze wel voelen en die, ja, ik denk dat het voor kinderen geruststellender is als ze het begrijpen wat er gebeurt. Daarom vond ik het leuk om Carmen te doen, weet je wel, waarin een jongen uit jaloezie zijn meisje doodziek. Maar hoe vertel je het verhaal aan kinderen? Of Boris Godunov. Voor die grote opera's. Ja, ik ben toch. Ik ben gek dan van Mussorgsky. En denk, ja, we gaan zo'n opera doen. En een grande opera. En het verhaal. Ja, het is wel een volwassen verhaal. En daar hebben kinderen in principe niks mee. Wat een man die de macht wil nemen. In Carmen zit ook een verkrachtingsscène. En er wordt zelfmoord gepleegd in de meeste opera's. Ja, ja, en daar moet je een manier voor vinden om het zo te vertellen dat kinderen daar niet bang van worden, maar ja, gefascineerd. Ik heb eigenlijk nooit gehad in die opera's, ik heb ze allemaal zo'n beetje de ergste, weet je wel, Fidelio. Is ook nogal heftig. Don Giovanni gaat over een man die achter de meiden aan zit. Hoe vertel je die verhalen? Ja, dat vond ik altijd de uitdaging. Het monster van het labyrint. Een monster die kinderen opeet. Ja, maar kinderen vinden dat wel de onderwerpen waar ze meer over willen weten. Hè? Het is. Ja. De uitdaging voor mij was, hoe vertel je zoiets gruwelijks op zo'n manier dat kinderen dat spannend blijven vinden en dat het behapbaar voor ze is en dat ze niet bang worden. Ze kruipen wel op schoot misschien bij hun vader of zo, maar ze blijven wel zitten. Ze zijn wel gefascineerd, ook omdat ik het doseer. Dat heb ik wel in de loop van de tijd geleerd. Of de manier waarop je het vertelt. Ja, dat, dat daar ook relativering in zit. Of dat je het verhaal een beetje zo aanpast dat een kind niet vermoord wordt, maar dat het kind besluit om te vluchten en zich te verstoppen. Waardoor die ook weg is. Je kan kleine dingen veranderen die kinderen heel erg herkennen en dan heel erg betrokken blijven bij zo'n kind. Waardoor het... en ze toch dat hele verhaal en vooral die muziek helemaal meekrijgen. En dat ze denken, wauw, wat een... Ah, die muziek past wel heel goed bij het verhaal, zetten ze dan de afloop. Want die Russische avant-garde componisten, dat geldt soms als ingewikkelde muziek. Ja. Maar ja. Het lukt vaak wel in jouw voorstelling om die kinderen in die muziek te krijgen. Het is niet zo dat kinderen zeggen, oh, dit vind ik moeilijk of oh, dit is atonaal. Nou, je moet ze op de eerste plaats interesseren in het verhaal. Dat is het. Ik begin altijd met voorstellingen. Je had vroeger Herenleed, weet je wel. Zij gingen zonder soms wel eens 20 minuten of een half uur voor het doek, voordat het stuk begon, zaten ze gewoon een beetje voor te koken waar het over zou gaan met elkaar. Dat vond ik zo geestig dat ik dacht, oh, dat ga ik overnemen. Dus als ik Fidelio ging doen, dan ging ik eerst de sfeer waarin het in de opera zich afspeelt. Dat er een gouverneur is die de mensen terroriseert. Maar dat er iemand is die actie onderneemt en die met een blik verf 's nachts op alle muren schrijft: Pizarro is een dictator of zo, of een tiran. En dat hij dan met een lekkend verfblik, en dat ze hem dan kunnen volgen, dat ze hem vinden, en dat ze hem dan in de gevangenis gooien. En dat zijn vrouw dan hem probeert eruit te halen door zich te verkleden als een man en in die gevangenis gaat werken. Nou ja, dat is natuurlijk een verhaal. Dat vinden de kinderen fantastisch. En dan met de allermooiste muziek van Beethoven erbij. Weet je wel. Ze horen gewoon Beethoven. Dat waanzinnige quintet. Ik doe het allemaal gewoon. De mooiste stukken haal ik eruit. Ik knip het aan elkaar en ik denk, nou hebben ze in ieder geval Beethoven gehoord. Hoe mooi dat is. Dat hebben ze dan alvast meegekregen. Ja. Waarom zijn kinderen eigenlijk jouw favoriete publiek geworden? Want het was niet dat je meteen in die richting terecht kwam toen je eindelijk theater ging maken. Nee, want ik heb een tijd bij het werktheater gezeten. En bij het werktheater maakten we van die maatschappelijke stukken. Maatschappelijk geëngageerde stukken. Over misdaad, over oud worden, over doodgaan. En was natuurlijk fantastisch. Maar op een gegeven moment zijn René en ik daar weggegaan toen we het gevoel hadden dat het werktheater zou uit elkaar ging vallen. Omdat er zo door de buitenwereld aan ons werd getrokken. Gerard werd voor films gevraagd. Peter en Marja gingen filmen. En weet je, al die. En we bleven over met een te kleine groep. En ik dacht, laten we met z'n tweeën verder gaan en gewoon als duo, René. En kijken of we zelfstandig door kunnen gaan. In plaats van hier. Ik had het gevoel dat het een zinkend schip was op een gegeven moment. En toen zijn we voor ons tweeën zijn we stukken gaan maken. Heel leuk. Maar twee broers en Klokhuis was er in Sesamstraat, weet je wel. Aan mij trokken ze ook. En we deden ingewikkelde stukken. En René werd er ook wel eens tureleurs van dat ik dan weer daar naartoe moest en daar moest repeteren. Ik had er zoveel dingen bij. En uiteindelijk had ik het gevoel, we hadden een fantastisch stuk. De Winterreizen zouden we gaan doen met Paul Preen, muziek van Schubert en zo. En daar op een of andere manier is het daar geklapt. Miste hij het vertrouwen dat ik een voldoende me in het stuk, in de repetitieproject kon storten. En toen zijn we uit elkaar gegaan. Dus toen dacht ik, ja, wat moet ik nou gaan doen? En ik vind, ja, als je stukken voor volwassenen maakt, Waarover moet je het hebben? Terwijl als ik het voor kinderen, weet ik het heel erg goed. Ik heb zelf kinderen, kleine kinderen. En ik vind dat leuk om het leven zo te maken voor ze dat het spannend en leuk en ze nieuwsgierig te maken. Dus ik dacht, het is veel leuker om voor kinderen dingen te maken. Omdat ik heb er meer mee dan volwassenen. Dan krijg ik enorm het gevoel dat het over dingen moet gaan die ik niet kan bevatten. Terwijl kinderproblemen, die snap ik heel goed. Hun angsten en hun hoop en hoe ze naar het leven kijken. Ja, misschien is dat wat je bedoelt, omdat ik dicht bij het kind van mezelf, dat ik dat nog herken. Maar ook omdat ik zelf kinderen heb. En omdat René en ik veel stukken hebben gemaakt over onze kindertijd. En dat altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. En dat eigenlijk een bron is geweest altijd van inspiratie, zoals wij. Die verhalen van vroeger, jullie strijd van vroeger, jullie fratsen. Ja, ja, ja, hoe we samen moesten overleven op in één bed. En een vader die helemaal dol van ons werd. Omdat we zo eigenlijk allemaal gebaseerd, een beetje uitvergroot natuurlijk wel, maar allemaal gebaseerd op echte situaties. Het is wel grappig wat je zegt over die vader, want dat is natuurlijk een van de meest prominente gedachten voor kinderen, is het grote onrecht dat je daar zit en dan ineens ga naar je kamer of ga naar buiten of kom naar binnen, dat je van alles moet. Ja. En eigenlijk niet echt de logica begrijpt. Nee, precies. En je wordt dus een beetje vernederd. Ja. Afgewezen. Ja. Maar je weet niet precies wat je nou verkeerd hebt gedaan, want de andere keer mocht het ineens wel. En dat is zo leuk om dat te laten zien. En daar gingen die stukken eigenlijk van ons over, van de broertjes over. Weet je wel, die vader die ons niet begrijpt, die gewoon... Donder nou op, ga weg. Het is tijd en nu ga slapen. Maartje van Wegeren, die wil ik nog zien. Weet je wel, van het journaal. En hij wil ons zo gauw mogelijk... En dat herkennen kinderen natuurlijk ook altijd. 7 uur, kop dicht, slapen, het is klaar. Papa is met jullie naar het Schoenvetermuseum geweest. En gisteren zijn we nog naar het Postzegelmuseum geweest. En nou ben ik er klaar mee. En koppen dicht. Nou ja. En net als het gezellig wordt, dan moet jij de kamer uit. Ja. Ja, zo, dat was... En dan zit je met je broertje en dan ga je dezelfde terreur die de vader met ons heeft, ga je met je broertje doen. Weet je wel? Hij moet het licht uitdoen. Hij heeft te veel dekens. Je gaat eigenlijk diezelfde onrechtvaardigheid... Ga je op elkaar toepassen. En René was in die broertjes altijd degene die... daar het slachtoffer van was, van mijn bazigheid. Maar nooit het onderspit delfde. Omdat hij slimmer was op een of andere manier. Ik was baziger en hij slimmer. Zodat je kinderen... Een hart onder de riem kan steken, weet je wel, dat die bazige types gewoon niet altijd gelijk hebben en dat je met slimheid en creativiteit het heel goed kunt overleven. En daar gingen die stukken over. Overleven eigenlijk. Ja, overleven. Hoe overleef je het allemaal? Ja, toch? De kindertijd? Ja. Ja, dat is een grote vraag. Zullen we luisteren naar een van die stukken van... Ja. Mosolov heet hij. Ja. Dat is een van die componisten. Vluchtig kot zit в углу. Nooit gespeeld, deze muziek in Nederland. Het is eigenlijk heel toegankelijke muziek. Heel, ja. Heel verhalend ook. Ja, heel verhalend. Leent zich voor theater. Ja, ja, ja. Voor wie net inschakelt, Frank Groothoff zit tegenover mij naar aanleiding van een voorstelling, Circus Garms, die gaat brengen in alle zalen van het land en daarna nog een keer in de rest van de zalen van het land. En, nou ja, en de parade. De parade natuurlijk. Hè? Daar begint het, het grote, ja. Grote feest. Ja. En het gaat over avant-garde componisten. Ja. En teksten van Daniel Garms, hè? Garms, ja. Ik sprak het de hele tijd anders uit. Maar ik had nog nooit... Daar is de voorstelling op gebaseerd. Geniale, absurde teksten die ons geïnspireerd hebben om deze voorstelling te maken. Ja. Je kijkt inmiddels terug op een ontzettend lange loopbaan. Heel veel theaterstukken, heel veel andere dingen. Nou, we noemden al Sesamstraat en God weet wat je allemaal gedaan hebt. Ik las een paar jaar terug het Haarlems Dagblad was het, waarin je vertelde over Ankie, je vrouw met wie je ook samenwerkte, die deed veel kleding, ja. En haar overlijden. En dat je eigenlijk had gedacht van ja, mijn oude dag wordt heel anders. Ik ga wandelen, we gaan samen op reis, ja. We gaan het rustig aandoen. En dat is anders gelopen, omdat ze er niet meer is. Is dat de reden waarom je toch weer werkt? Nog werkt? Nou, ik ook in de tijd voordat ze ziek werd, realiseerden wij ons wel dat we alle twee zo verknocht waren aan ons werk. En steeds de mogelijkheid om weer een stuk te maken. En zij, of een nieuwe collecties maken. Hè. Ze maakte hele mooie kleren voor kinderen. Wij vonden een heel leuk werk, want ging ze naar Florence in Zurich en weet je, overal naartoe. Het was natuurlijk geweldig om te doen. En de uitdagingen die ik had om steeds weer een ander stuk te maken of met een orkest te werken. Het is ook allemaal verschrikkelijk leuk om te doen. Je kon er eigenlijk nooit nee tegen zeggen. Zou je het leuk vinden om met een orkest de Schöpfung te doen? Op bewijs spreken. Nou, je zou wel gek zijn om nee te zeggen. Met een orkest werken is natuurlijk het helemaal het einde. Dus ik weet niet of wij uiteindelijk... Die rustige oude dag. Je droomt er altijd van om te gaan wandelen en rustig aan te doen, maar je doet het niet. Je doet het niet. Je blijft gewoon die dingen doen die zo fascinerend, spannend zijn. Kijken of ik er nog een keer uit kan komen. Hoe zou je dat kunnen doen? Ja. Het wandelen is wel gewoon als je het... Ja, ik denk het nog dat ik het heel leuk zou vinden. Maar ik realiseer me ook dat je op een gegeven moment... De knieën of de poten niet meer hebt om het te doen. En dan heb je het gewoon nooit gedaan. Nou ja, dan heb ik gewoon andere dingen gedaan. Zoals Garms en zo. Ik vind het... Het is spelen en het is verschrikkelijk leuk. En ja, ik heb ook niet getennist of gegolfd of zo. Het zijn allemaal dingen, je kiest voor... Nou ja, dit is op mijn pad gekomen. En het is zo leuk om te doen, om iets te verzinnen. En om daar te staan en je te realiseren... dat mensen met kinderen snel eten, want we gaan naar die voorstelling toe. Ja, dat ze daar allemaal zitten. En dat ze allemaal een leuke voorstelling, een leuke avond hebben. En dat jij ook zit te keten en lol hebt. Ja, hoe leuk kan je het hebben in je leven? Als dat je werk is. Ja. Dan ga je door. Hoe is Steven je afgegaan zonder haar? Hoe is dat nu? Ja, dat is raar genoeg. Ik maak een beetje mijn eigen wereld om me heen. Weet je wel, daar ben ik me van bewust. Ik heb haar altijd bij me. Ze is er dan niet fysiek, maar ze is er wel voor mij. En probeer mijn leven te begrijpen door veel met haar erover te praten. Hoe dat allemaal gegaan is. Hoe is een leven als je... 45 jaar met elkaar bent en al die stormen die je hebt meegemaakt... en hoe heb je het gedaan? Heeft het wel leuk genoeg gehad? En alle dingen waar je spijt van hebt en zo. Dat zijn de dingen die... Nu heb ik wel tijd om te fietsen en te wandelen... als ik niet speel natuurlijk. Die ik dan allemaal heel rustig kan overdenken en waar ik... mee bezig ben en waardoor zij heel erg in mijn leven nog aanwezig is. Eigenlijk heb je fantasie gebruikt ook om gewoon je eigen wereld draaglijk te maken of gezelliger te maken. Ja, maar ja, zo is het. Ja, ik denk dat je dat kunt doen door je kan je wereld, je kan. Je kunt je eigen wereld maken door... Daar ben ik me wel bewust van dat... Ja, anderen vinden het misschien onzin. Maar ik vind het heel prettig om haar bij me te houden. En te ervaren dat ze om me heen is. Ja. Dus, en dat maakt het heel draaglijk. En maakt het leven heel erg de moeite waard. En vind ik het leven fantastisch. En daarbij komt al die kinderen, kleinkinderen die ik heb. En die wonen ook allemaal op hetzelfde erf bij jou? Ja, niet allemaal, maar er wonen 7 kleinkinderen. 7? Ja, en 2 families. En de rest van de kinderen wonen vlak in de buurt in Amsterdam. En 1 in Eindhoven. Dat is wel een beetje ver, ja. Maar daar kom ik vaak langs. Maar dus jij hebt, als je 's ochtends je deur open doet... dan stormen er kleinkinderen naar binnen. Ja, je hoort ze hollen naar beneden. En je hoort ze buiten als ze in de auto gaan. En als ze naar school gaan. En je hoort ze roepen en dingen. Het is altijd de muziek van kinderen om je heen, ja. Dat is een zegen. Dat is geweldig. Dat ze bij me... wonen en dat ze het leuk vinden om als ik bij ze kom eten en als ik ze ga voorlezen, terwijl ze zelf heel goed kunnen voorlezen, maar dan zitten ze gewoon met z'n allen. En dan lezen ze ook mee. kleindochter Ilja, die kan eigenlijk beter moeilijke woorden lezen als ik. Ze verbetert me ook. Maar ze vinden het toch leuk als ik ze voorlees. Het is gewoon de hele sfeer met elkaar daar te zitten... en zo'n avontuur te beleven. Gewoon het Kuifje, hoor. Kuifje Tibet of zo. Kuifje is fantastisch. Fantastisch. Ik ben blij dat er weer een generatie mee in aanraking komt. Ja. Ik las ooit over Ankie. Dat is me altijd een beetje bijgebleven. Dat ze als kind bepaalde kleren niet mocht hebben van haar ouders. Ja. Dat die zeiden, ja, petticoat, dat komt er niet in. Of dat kunnen we niet betalen. Of kreeg afdankertjes aan. Ja. En dat eigenlijk haar motivatie is geworden om kleren te gaan maken en ontwerpen. En later ook vooral voor kinderen. Ja, haar vader was meubelmaker. En die kreeg veel stalen thuis. En die afgedankte stalen, die mocht zij hebben. En daar naaide ze voor de poppen. Naaide ze daar kleertjes voor. En zelf kreeg ze inderdaad de meest vreselijke kleren. Maar dat was gewoon zo voor iedereen, voor ons ook, voor mij ook, weet je wel. Altijd van je oudere broers. En zij kreeg ook van een mantel van de moeder, werd vermaakt om een jas voor haar ervan te maken of zo. Dus verschrikkelijk. Dus toen ze 16 was, of 15 of 16, had ze onderhand al geleerd om haar eigen kleren te maken. Was ze heel erg handig in geworden. En die smaak voor stoffen en zo had ze van huis meegekregen, zoals wij muziek meegekregen hebben vanuit mijn vader, weet je wel, en de kerk en de polyfone muziek. Kreeg zij het mee van haar vader, die altijd met stoffen in de weer was en waren zij. En dat is volledig toen wij elkaar tegenkwamen, was dat helemaal weg en was ze helemaal met andere dingen bezig. Maar nadat ze 6 kinderen had gekregen, dacht ze, ze was gek om ze vond het heerlijk om kinderen te krijgen. Het was vreselijk gezellig natuurlijk in huis met al die kinderen. Ja, ik vond het geweldig ook. Maar toen die naar school gingen en ze alleen thuis overbleven en ze geen want ze had nog wel een 7e kind ook gewild. Maar ik zei, Ank, we moeten ze allemaal groot worden. En blijven altijd je kinderen. En we kunnen niet aan de gang blijven. Dus toen dacht ze, wat moet ik dan gaan doen? En heel toevallig kwam ze achter 2 vriendinnen die in Edam een merk aan het opzetten waren, een kledingmerk. En daar is ze bij gegaan en daar heeft ze zich ingestort en bleek ze gewoon een enorm talent te hebben voor stoffen, voor vormen, voor wat kinderen heel mooi staat. Ze had natuurlijk voor onze kinderen had ze natuurlijk altijd kleren ook al gemaakt. Dus, en ze heeft een heel chic kindermerk opgebouwd. Uiteindelijk is ze daar in haar eentje mee verder gegaan en heeft zich daar helemaal ingestort en is dat heel groot geworden tot ze ziek werd. Dat is toch een mooi verhaal. Iets uit je jeugd dat dan altijd bijblijft en waar je later dan revanche op neemt. Ja, het is toch een wonder dat het, ik vind het altijd zo fascinerend, dat je toevallig hoort dat er twee meiden daarmee bezig zijn. Dat het klikt bij die meiden. En dat je opeens dat terugvindt. Want misschien had ze het anders nooit. Had ze secretaressewerk of zoiets gaan doen. Of was ze in een winkel gaan werken. En opeens kon ze de creativiteit gebruiken. Ik heb het altijd magisch gevonden. Hoe je, als je geluk hebt, je ding vindt waar je goed in bent. Ja. En je noemde de kerk, dat was de Mozes en Aaron kerk. Ja, daar was mijn vader de tenor, de solist eigenlijk. Had een prachtige stem, een hoge lyrische tenor. En wij moesten mee naar de kerk, 's ochtends, 1 voorop, 1 achterop. Want dan had mijn moeder een beetje een rustige zondagochtend. En dan zaten wij boven op dat koor. En tussen al die, het was een mannenkoor. Tussen al die 60 of 70 brullende mannen en zo'n groot orgel. En dan konden wij naar beneden kijken. En daar was altijd een hoogmis. Nou, dat is theater. Weet je, met die één of twee of drie priesters. En magische handelingen, die bellen, die geur van wierook. Die schilderijen van het gespijker, weet je wel, wat er allemaal was. En die gezang, polyfone muziek, prachtige muziek. Ja, dat was zo puur. En dan de verhalen van mijn vader erbij. Als je nou goed oplet, Frank, en je bent heel stil, dan zie je straks als die gouden deurtjes open gaat, dan komt onze lieve Heer eruit. En die vliegt dan door de kerk naar de eeuwige lamp. Die lamp daar. Hè? En ben ik benieuwd of jij dat straks gezien hebt. En dan beneveld door de wierook en de gezang. Ja, zag je het ook allemaal? En vertelde je vol vuur als je voor op de fiets zat, dat je, dat je het echt had gezien en zo. Maar dat is wel grappig. Want als je net zegt van ja, ik bedenk gewoon dat mijn vrouw er nog altijd is, dat we samen zijn. Ik richt mijn eigen wereld in. Misschien vinden anderen dat gek, maar religie is misschien wel niks anders dan dat. Nee, ja. Dat je een verhaal maakt om het draaglijk te maken. Ja, ja. En het leven kan er veel leuker van worden als je een beetje fantasie hebt. Ja, zeker. Zeker. Dat is zeker zo. Vind ik ook. Ja. Dat heeft je vader je al geleerd. Is dat eigenlijk wat je nog steeds zoekt als je theater maakt? Dat het heeft, die overweldigende kracht van die mis van vroeger, die grootsheid? Als ik theater maak, denk ik, oh, wat is dit een mooie muziek. Bijvoorbeeld, je denkt, zou kinderen jazz leuk vinden? Of zou kinderen Bach leuk vinden, weet je wel? Ik bedoel, als je het niet het geluk hebt zoals wij, René en ik, weet je wel, dat je vader van klassieke muziek houdt, zodat dat met vroeger gewoon, dat gewoon was, dat je dat altijd hoorde. Ja, dan vind je het misschien oude sokkenmuziek. En terwijl, ik ben er zo blind van dat ik denk, ik ga een voorstelling met alleen maar muziek van Bach maken en kijken of ik die kinderen daarmee kan, of ze dat mooi vinden. Nou, kinderen vinden alles mooi. Als je het, maar, het ligt eraan hoe je het brengt, weet je, wat het verhaal erbij is. Maar die staan open voor alles. Dus ik kon eigenlijk alle stijlen, Stravinsky, jazz, barok, romantiek, kon het allemaal doen. En ze vond het allemaal, ze vond het allemaal prachtig. Wat ik ook zo wonderlijk vind, is dat je dan, nou ja, je bent al 74, ziet er fantastisch uit voor je leeftijd, maar dat je dan een kind van 12 kunt zijn op het podium en dat iedereen daar moeiteloos in meegaat. Dat het jou lukt om ineens voor het hele publiek een kind te zijn. Ja, maar dat is de afspraak. Ik bedoel, het publiek komt daar naartoe. En als ik dit pak en ik zeg, dit is de Heilige Graal, en ik geloof dat, dan geloven je, de... Je kan alles waarmaken. Ja, je kan alles waarmaken. Als jij er maar in gelooft. Ja, als ik er maar in geloof. Dus dan kan je ieder verhaal vertellen. En de lol waarmee je het vertelt, dat je... Ik heb nou iets... Ja, dat geloof je niet. Ik was namelijk op een markt in Marokko. En daar waren slangenbesweerders. En, nou ja, als je zo begint, weet je wel, dan zitten die kinderen al... Oh, wat? En er was er één en die verkocht tapijten. Nou ja, en zo verzin je een beginverhaal waardoor de kinderen allemaal denken, oh, wauw. En dan ga je... Een stuk doen, Duister in één nacht, weet je wel, Sherazade. Met een fusion van echte Marokkaanse muziek met Europese muziek. En dan met Marokkaanse muzikanten en zo. En de mens vindt, ja, het kinder vindt het allemaal wauw. Omdat het een geweldig verhaal natuurlijk is over een... Over een meisje die verhalen moet vertellen om te overleven. Want anders wordt ze de 's ochtends, gaat de kop eraf. Ja, zo gruwelijk kan je het gewoon stellen. Kinderen geloven dat wel niet, die zijn niet gechoqueerd. Nee, die zijn daar niet gechoqueerd door. Nee, nee. Bij mij op de boerderij gebeurt van alles. We hebben allerlei dieren, konijnen, duiven, kippen, kuikens, waren een varken. Ik bedoel, en de dood is daar heel erg aanwezig, weet je wel. Er zijn vossen soms in de buurt, er is een vossenhol. Of er komt, we hebben roofvogels, kraaien of andere dieren, buizerd, die opeens een klein konijn kunnen pakken en ermee wegvliegen. Ik bedoel, de kinderen maken wat mee en die huilen. En we huilen met ze mee, weet je wel. En die... Maar die kunnen dat heel goed aan. Dat het leven zo in elkaar zit. Dat het leven en dood... En die hebben ja, daar verder geen... Verder reikt die fantasie niet als... Dan, och, mijn kuikentje, want ze hebben allemaal hun eigen kuikens. Weet je wel. Die is nu dood. En dan, ja, dan zijn ze verdrietig daarover. En ja, en dan gaat het leven door. En terwijl ik, toen mijn oma dood, mijn lievelingsoma, waar ik heel graag kon logeren, toen die dood ging, mocht ik niet naar de begrafenis. Want dat was niet goed voor een klein kind. De dood moest bij jou worden weggehouden. Ja, dat heb ik altijd zo erg gevonden. Maar zo dachten de mensen vroeger. Weet je, dat moet je niet... Ik zal je wat vertellen. Ik heb dat zelf ook. Ik heb die fout zelf ook gemaakt. Mijn zoon had een ratje. Die was gek op. Maar we hadden ook een kat. En hij vond het vervelend om die rat steeds in zijn kooi te doen. Als hij naar school ging, deed hij de deur dicht. En het ratje mocht in zijn kamer. Nou ja, goed. Op een gegeven moment stond die deur op een kier. Die rat was eruit gegaan. En ik vond het kopje in de gang. De lievelingsrat van Michiel. Weet je, ik vond het zo erg. Hoe ga je dat zeggen tegen je kind? Dus toen hij terugkwam en zijn ratje niet vond, toen zei ik, oh, die is zeker naar buiten gegaan. We wonen buiten, weet je wel, de boerderij. Die is lekker buiten. Ah joh, die heeft het daar veel lekkerder. Maar hij werd steeds stiller en ongerustiger en verdrietiger dat ratje nooit terugkwam. En pas na een tijd, ik probeerde ook dus het verdriet. Ik durfde het niet tegen hem te zeggen. Ik heb dat heel lang uitgesteld tot ik merkte dat hij echt na weken lang helemaal raar ging doen. Toen heb ik hem op schoot genomen en gezegd wat er ja, dat de kat hem had opgegeten en dat ik het niet tegen hem durfde te zeggen. En toen hebben we samen daar op die bank gehuild. En toen kon hij het verdriet ook doorleven. En toen was het ook over. En ja, dat probeer je. Hoe doe je dat met Ankie? Vertel je dan aan de kinderen dat ze er wel of dat ze er niet is? Of dat ze er een beetje is? Of... Dat is voor de kinderen of voor de kleinkinderen bedoel je? Voor de kleinkinderen. Ja, voor de kleinkinderen. Die leven heel erg met Ankie. En wij houden haar heel erg levend ook. En ook al... sommigen kunnen zich Ankie al niet meer herinneren. Maar we maken wel... we vieren het wel, haar leven steeds. Op een sterfdag gaat mijn zoon naar het IJsselmeer met zijn kinderen. En dan hebben ze bootjes gemaakt. En dan hebben de kinderen een brief geschreven. En dan staan we daar aan het IJsselmeer. En dan mogen ze om zijn beurt zo'n bootje. En dat gaat dan over het IJsselmeer, zolang als het duurt, een kwartier. En dat is een bootje van papier. En daar zit een briefje in. Lieve oma, een briefje van een kind. En dan zingt het bootje op een gegeven moment, dat zien we ook. En dan heeft Ankie het gelezen. En dan mag het volgende kind. Weet je, en zo, ja, dat zijn van die gebeurtenissen. Van die, waardoor... En wat traditie is geworden. Waardoor Ankie heel erg bij ons leeft. Wat en, lief. Ja, en zo hebben we ook haar geboortedag. Dat is een feest. Gewoon een feest. Het vieren van haar leven. Ja. Ik wens je zoveel plezier met de parade. Met je tournee, met je voorstelling. Wauw, hebben we het daar al over gehad genoeg? Ja. Het is uniek dat deze muziek te horen is hier in Nederland. Hè? Door de meest geweldige muzikanten van C-Sessions. Dankjewel, Frank. Het was een genoegen. NPO Radio 1.